Drobna analiza, jeśli ja to dewiza, to ja plus ego, to sam se naubliżaj, ziom. Daj sobie wpysk, ja to kłopot, ja to słowotok, ja to chcę, ja to mam, świat jest po to. Pan i sługa, co wobec mnie to nie w długach, mam całą listę i spróbuj nie dać co wymyślę. Będę tupał mały Krzyś na tapczanie, lepiej szukaj i myśl jak spełnić wymaganie. Mały Krzysiu, zamknij pysk rozwydrzony, dostaniesz nic ze spisu, jeśli jesteś wszechmogący. To ja, niech da, niech tworzy, ja, weź się zamknij. Ja dam ci pasek, niech ja skorzysta z klamki. Jak rozmawiać, jeśli ja, a nie dia? Bo jeden logos to za mało, kolos bez paliwa. Teraz ja, potem szybko zimny prysznic. Nagle sam, a za drzwiami walizki. Ja. Zosia Samosia, co się karmi swoim ja. Wierzy tylko sobie i myśli, że siebie zna. I okej, świadomość, samowiedza, nic złego. Też tak mam, to plan, wiara, że dojdę do czegoś. Ale siebie widzę lepiej w twych oczach niż w lustrze. To krzyk, to samotne ja, to nie w pustce. Ja, które pisze moją konstytucję. Ja, które pomogło osiągnąć sukces. Ja, dzięki niemu ciągle ja i konflikty. Ja, życie wciąż jak na ostrzu brzytwy. Wszystko gra, dogadaliśmy się już dawno. Chociaż w nim gdzieś puszki rozrzuciło tysiąc pandor. Ja, dzięki niemu tak bezczelny i świadomy. Chociaż wciąż i tak niepewny. To przyjaciel, to wróg, zawsze obok. A ja dzisiaj czuję, że ja chcę być z tobą. Nie ma sensu mu ufać, warto bacznie się przyglądać. Vivi sekcja ducha, operacja na poglądach. Trochę pokusy popodglądać, bywa ostro, to namiętność bez granic, ale nie mów głośno, ja słucham. Ej, w końcu stań z nim w ringu, bij go. Choć to dwa pudziany na dopingu. Ja piję cały czas, czasem się bronię. Myję krew z podłogi, mam miękkie nogi, ledwo stoję. Bum! Cios za cios, oko za oko, luz. W końcu je pokonam, bo mierzę wysoko i potrzebne mi ja. Ta śmija, co kąsa tak słodko, a ja to antidotum na samotność. Ja wolę sam tam patrzeć, niż odpuścić i pozwolić, bym rok mógł tam zajrzeć. Ja, budujemy razem, czasem w gniewie. To ja, tak ciekawe ciebie. Ręczę.